Застаіцеся на хвалях радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Літва збіраецца ліквідаваць у Беларусі візавыя чэргі. Эпіцэнтрам адзначэння сотых угодкаў першай сусветнай вайны стане Смаргонь. Гэтыя і іншыя тэмы ў бліжэйшай паўгадзіне эфіру. Заставайцеся з намі. Справу былога дырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцава перадалі ў пракуратуру. Між тым, былыя працаўнікі прадпрыемства сумняюцца ў ягонай віне. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч. Справу былога гендырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцава перадалі ў пракуратуру, адкуль яна можа пайсці ў суд. Пра гэта карэспандэнту Свабоды паведаміў кіраўнік прэсавай службы следчага камітэту Сергей Кабакович. Безусловна, мы перадаем прокурору по окончанию расследования уголовного дела. Они уже надзорные органы рассматривают, передают для судебного следствия в суд. То есть это уже зроблено, так? Да. Уладзімір Мальцаў по воле следства обвиняется в злоупотреблении службовыми полномочиями, что нібыта нанесло предприятию страты у 18 миллиардов рублей. Следчий комитет так само заявляет, что былый гендиректор нанес істотную шкоду державным интересам, покольки были сорваны термины модернизации предприятия. Александр Лукашенко загадал звольнить Уладзіміра Мальцева с посады гендиректора Барысаў Дрэва еще на початку листопада 2013 года, когда наведал Барысаў Дрэв и был обурен тем, как марудная демодернизация предприятия, якое он тримал на контроле. Лукашенко тогда загадал призначить на посаду гендиректора тагачасного старшиню Менского аблвыканкаму Бориса Батуру, але той выполнить обовязки гендиректора так и не почал. Праз три дни Батура пошел на пенсию, а Уладзімір Мальцаў протягивал керовать Барысаў Дрэвам до сакавіка, когда его взяли под варту. С того часу тягнулось следство, якое врешті пришло до висновы, что былый гендиректор нанес своему предприятию шкоды на 18 миллиардов рублей. Ці реальные такие померы шкоды? Редактор незалежной газеты «Барысовские новины» Антоль Букас у гэтым сумнівается и не включает, что Мальцаў оказался с крайним, бо Лукашенко вельми эмоционально воспринял видовочный взрыв модернизации Барысаў Дрэва. Журналист спасылается на гутарку на эту тему с адмысловцами, якія працавали на Барысаў Дрэве. Они схиляются к думце, что директор Владимир Мальцаў не мог причинить такие урон предприемству, які яму інкрымінуюць супрацоўнікі следчага аддзела. Ніхто не бачыў, што ён быццам бы выносіў праз прахадную запалкі ў кішэні ці нейкую фанеру. Мы не ведаем, якая там была атмашка. Калі скажуць пасадзіць, дык яго пасадзяць. Стаіць нейкае там абсталяванне ў ящиках на дварэ, а гэта абсталяванне не ўведзена ў строй. Так вось магі налічыць адсюль. Гэта 18 мільярдаў рублёў. Што не працавала абсталяванне, на якім можна было стварыць нейкую прадукцыю. Паводле звестак Анатолія Букаса, Уладзімір Мальцаў і пасля фармальнай адстаўкі працягваў працаваць у сваім стылі, не асабліва беручы пад казырок перад начальнікамі на абласным і рэспубліканскім узроўнях. Вось з імі паквіталіся, мяркуе незалежны журналіст. Следчий комитет поведомляет, что арештовали маёмасць былого гендиректора коштом 400 миллионов рублей. У следчим комитете не подтвердили известок, что проверка справы былого гендиректора Белнафтахиму Игоря Жилина небыто завершенная и его неузабаве могут вызвать под варты. Ниякой информации по этой справе нема, сказал Свободе Сергей Кабакович со следчего комитету. Ранее крыніцы ў амбасаде Росіі паведамілі, што Ігар Жылін быў затрыманы, але гэтыя звесткі дагэтуль не пракаментавалі ў праваахоўных органах Беларусі. Паводле выдання «Беларусы рынак», якое спасылаецца на крыніцу ў нафтавых колах, прэтэнзіі да Ігара Жыліна ўзніклі пасля таго, як новы чалавек заступіў на пасаду кіраўніка буйнога прадпрыемства гэтай галіны. Ці маецца на ўвазе Белнафтахім, не ўдакладняецца. Сам Ігар Жылін быў звольнены з пасады гендырэктара Белнафтахіма 30 чэрвеня. Беларусы рынак не ўключаюць, што Ігара Жыліна вызваляць з дня на дзень, бо абвінавачвання яму так і не выставілі. І неўзабаве ў нашай праграме пра тое, што могуць уяўляць сабе камерцыйныя візавыя цэнтры і колькі ў іх могуць каштаваць візы для беларусаў. Ровно 40 гадоў таму, у 1974 годзе, у СССР адбылася падзея, якую можна параўнаць са скасаваннем прыгону. Пачалася ўсеагульная пашпартызацыя насельніцтва, калгаснікаў, якія не мелі пашпартоў і таму не маглі свабодна ехаць у гарады на вучобу і працу, ураўнялі ў правах з гарадскімі. Чаму гэтую падзею вяскоўцы не згадваюць як свята вызвалення? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды». Падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка пачуеце ў эфіры неўзабаве. Літва плануе адкрыць у Беларусі некалькі візавых цэнтраў. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Міністэрства замежных спраў Літоўскай Рэспублікі. Мэта – вырашыць праблемы з чэргамі па візы. Літоўскія дыпламаты заяўляюць, што цэнтры могуць адчыніцца ўжо ў восень. На якіх прынцыпах яны будуць працаваць, даведваўся Владзімир Глот. Амбасада Літвы ў Менску штодня выдае ў сярэднім 1100 візаў. Статыстыка за першае паўгоддзе сведчыць, калі параўноўваць з тым жа леташнім перыядам, сёлета прырост выдадзеных дакументаў амаль 7%. Паводле колькасці турыстаў, якія наведваюць Літву, Беларусь займае другое месца ў свеце, саступаючы толькі Расіі. Падлічана, што кожны беларускі турыст праводзіць у суседняй краіне ў сярэднім 3-4 дні, пакідаючы там 518 літаў. Аднак тэхнічныя магчымасці амбасады дасягнулі мяжы. Электронная сістэма рэгістрацыі ўвесь час атакуецца. Некаторыя людзі, магчыма наўмысна, а магчыма дзеля нажывы, ствараюць дадатковыя перашкоды для плённай працы візавай службы амбасады. І хоць візаў выдаецца болей, чэргі ў амбасады не змяншаюцца, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Міністэрства замежных спраў Літвы. Каб вырашыць праблему чэргаў, МЗС Літвы вырашыў скарыстаць усясветны досвед і адкрыць у Беларусі камерцыйныя візавыя цэнтры. Будзе абвешчаны міжнародны тэндар, і яго пераможца атрымае права афармляць неабходныя дакументы. У гэтым рашэнні літоўскіх уладаў ёсць і пэўная наша заслуга, кажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, з ініцыятывай якога сустрэчы палітыкаў суседніх краін сталі рэгулярнымі. Будзе мажлівасць пра пытанні візаў, інфраструктуры мяжы размаўляць з міністрам Лінкевічсам, які прыбывае з рабочым візітам у Менск. Падчас нашых шматлікіх сустрэч у сейме Літве мы гаварылі і пра неабходнасць расшырэння інфраструктуры мяжы, бо гэта вельмі дрэнна, калі беларусы 3-5-6 гадзін стаяць у чэргах, каб перасячы мяжу. А па-другое, канешне, найвялікшая праблема гэта трымаць візу, чэргі ў амбасадах велізарныя. Ці вырашыць гэтую праблему ў цэнтры, тут трэба глядзець. Досвід брытанцаў, ён не вельмі добры. Але калі гэта дасць дадатковыя мажлівасці, каб людзі больш атрымовалі шэнгенскіх візаў праз літоўскія дыпламатычныя прадстаўніцтва, то гэта, канешне, будзе плюс, і гэта тое, на чым мы ўвесь час настойваем. Чым больш беларусы выязджае за межы краінамі, тым больш альтэрнатыўная ў іх думка. Першы і пакуль адзіны візавы цэнтр у Беларусі адкрыла Вялікая Брытанія. З 18 чэрвеня 2014 года ў менскім прэзідэнт гатэлі кампанія «Телеперформанс Лімітэд», пераможца брытанскага тэндару, прымае дакументы ў беларусу. Аднак чамусьці выйшла так, што амаль за 3 месяцы да пачатку працы візавага цэнтру брытанская амбасада, якая раней сама выдавала візы, спыніла гэтую працэдуру. Яна пачала перасылаць дакументы беларусаў у амбасаду Вялікай Брытаніі ў Маскве. У выніку афармлення дакументаў і вяртання іх у Менск зацягвалася надоўга. Ахвярай гэтага непаразумення стаў, напрыклад, беларускі журналіст Андрэй Александраў. Во што ён апавёў свабодзе. Я чакаў цяперашнюю сваю брытанскую візу 7 тыдняў. Я не падаваўся праз візавы цэнтр, то бок я яшчэ падаваў сваю аплікацыю на візу праз консульскі аддзел амбасады Вялікай Брытаніі ў Мінску, які тады яшчэ працаваў. Вялікая праблема ў тым, што, па-першае, это робіцца ў Маскве, што зацягвае апрацоўку дакументаў. Па-другое, фактычна немагчыма пры ўзнікненні нейкіх пытанняў звязацца з супрацоўнікамі гэтых візавых цэнтраў, то бок проста натыкаешся на агульныя тэлефоны, якія распавядаюць нейкую агульную інфармацыю альбо агульныя таксама формы зваротнай сувязі на нейкіх сайтах. Тут некаторыя з моих калегаў там па 6, па 8 тыдняў чакалі брытанскай візы. Але праблема ў асабіста ў мяне была ў тым, што па-першае, амаль 2 месяцы знаходзіцца ў Беларусі без пашпарту, які з'яўляецца і ўнутраным як бы дакументам даволі складана з розных практычных меркаванняў. А па-другое, просто знаходзішся амаль 2 месяцы ў абсалютнай невядомасці. МЗС Беларусі цяпер вядзе перамовы з Брусэлем аб спрашчэнні візавага рэжыму з краінамі еўразвязу. На гэтых кансультацыях разглядаецца ўвесь комплекс праблемаў, у тым ліку змяншэнне кошту самой візы і палягчэнне яе атрымання, сказаў Свабодзе прэсавы сакратар МЗС Дмітры Міронч. Працэдура выдачы віз рэгулюецца тым бокам, які гэтая віза выдае. То бок функцыянавання візавых цэнтраў рэгулюецца краінамі, якія заключаюць з імі адпаведныя дамовы. МЗС Літвы абяцаюць улічыць увесь досвед. У тым ліку і працы з 2012 году літоўскіх візавых цэнтраў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Іх у розных гарадах Расіі ўжо 17. Дарэчы, як паведамляе партал Дельфі, у літоўскім візавым цэнтры ў Маскве дакументы прымаюцца без папярэдняй рэгістрацыі. Рашэнне па візе павінна прымацца цягам 10 дзён з моманту падачы заяву. Візавыя цэнтры ў Расіі ўжываюць 2 віды сервіснага збору. 18 еўра за афармленне пашпарта без біяметрычных дадзеных і 19 еўра з біяметрычнымі дадзенымі. У прэсавай службы МЗС Літвы мне сказалі, што пытанне пра кошт афармлення дакументаў у візавых цэнтрах на тэрыторыі Беларусі пакуль заўчаснае. А адзін з дыпламатаў, які прадстаўляе ў Беларусі краіну шэнгенскай зоны, выказаўся на гэты конт так. Падобна, што з 2015 году кошт шэнгенскай візы для беларусаў зменшыцца да 35 еўра. Але з улікам апрацоўкі дакументаў у візавых цэнтрах беларусу, мабыць, давядзецца выкласці дзесьці ад 50 да 55 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю асноўныя тэмы. Справу былога дырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцава перадалі ў пракуратуру. Яго абвінавачваюць у тым, што сарваў тэрмін мадэрнізацыі прадпрыемства. Літва плануе адкрыць у Беларусі некалькі візавых цэнтраў. Мэта – вырашыць праблемы з чэргамі па візы. Гомельскі мяса-малочны холдынг згортавае пастаўкі сваёй прадукцыі ва Украіну. Прычынай сталі новыя украінскія пошліны. Тым часам беларускі ўрад разглядае магчымасць змякчыць раней уведзеныя нормы ліцэнзавання для украінскіх тавараў. Мода на вышыванкі на ўздыме. Вышывальшчыцы са студэнцкага этнаграфічнага таварыства ў Менску маюць замовы на месяцы наперад. Эпіцэнтрам адзначэння сотых угодкаў першай усясветнай вайны стане Смаргонь. На ўсходзе Украіны, дзе працягваецца антытэрарыстычная аперацыя, за мінулыя суткі былі параненыя 5 украінскіх вайскоўцаў. Кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук паведаміў, што нягледзячы на поспехі сілавікоў, сітуацыя ў зоне баявых дзеянняў застаецца вельмі складанай. Паводле яго, сепаратысты, адыходзячы, спрабуюць правесці перагрупоўку і арганізаваць абарону з апорнымі пунктамі ў раёнах Луганску, Аўдзеевкі, Данецку і Горлаў. І апошняя навіна, якую мы атрымалі ад інфармацыйных агенцтваў, самаабвешчаны кіраўнік Луганскай народнай рэспублікі Валерый Болатаў сёння выдаў дэкрэт, паводле якога ён абвяшчае ўсеагульную мабілізацыю. Паводле яго, гэта мабілізацыя, хаця і ўсеагульная, але добраахвотная. Пра сітуацыю ў зоне вядзення антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны мы папрасілі расказаць былога намесніка міністра абароны Украіны генерал-лейтэнанта Уладзіміра Цярэшчанку. З ім гутарыў Юрый Дракахруст. Пасля аднаўлення антытэрарыстычнай аперацыі літаральна за некалькі дзён тэрыторыя, кантраляваная сепаратыстамі, скарацілася ўдвая. Але потым дынаміка змянілася, і хуткага прасоўвання ўкраінскай арміі не назіраецца. Чаму? Я думаю, што і па ўсім ходу аперацыі відна, што ўкраінскія вооружаныя сілы исключительно выполняя, видимо, политическую установку, которую я не могу не поддерживать. Вопрос стоит о сохранении людей в ходе проведения боевых действий. Сегодня основные боевые действия перешли на крупные города. И очень большой верующий фактор, мне кажется, является наличие мирного населения. В городе воевать очень и очень сложно было всегда, и даже в старые времена, бывшие войны, а тем более в современных условиях. Поэтому вот эта активность как бы уменьшилась. В то же время последовательно имеются успехи, и если эта вот тенденция устойчивая, то пускай это будет не за несколько недель, но за несколько месяцев будет достигнут тот результат, который нужен, но с меньшими потерями. Мне кажется, так. Господар генерал, вы уже почали говорить про особливости боевых деяний в городах. Российские политики, российские СМИ обвинувачивают украинскую армию тем, что яна, мовляв, знищает цивильное насельництво. Ну, як сама Россия дейничала в Чечне, все памятают. А может, инакше нельга дейничать в таких умовах? Коли бои идут в таком городе, как Донецк, с его насельництвом амаль 1 000 000 человек, то как можно не закрануть цивильное насельництво? Абсолютно правильный вопрос и очень непростой на него ответ. Да, конечно, задача стоит о том, чтобы выбить этих сепаратистов, бандитов с наименьшими потерями из личного состава армии, но при этом, как возможно, меньшим, а может быть, исключить потери мирного населения. Вероятнее всего, полностью исключить это невозможно. В то же время, насколько мне известно, и я это верю в то, что отдан соответствующие приказы по армии о том, чтобы не применялась артиллерия, тяжелая артиллерия, дальнобойная артиллерия, реактивная артиллерия по городам, и чтобы не применялись авиационные бомбовые удары и авиационное оружие, ракетное оружие по населенным пунктам, а и особенно по крупным городам. На сегодняшний день эта линия выдерживается, поэтому продвижение в городе идет очень-очень медленно. Мне кажется, что кольцо рано или поздно сомкнется. И когда останутся один город Донецк, видимо, там все вопросы решатся переговорным процессом, потому что устоять в одном городе будет невозможно, а погибать, вероятнее всего, никому не захочется. Думаю, что город Донецк, думаю, город Луганск не будет разрушен в полном степени, не будет применено массированное оружие. Вот, видимо, сумеют определиться таким образом, чтобы после взятия мелких городов и окружения более крупных больше усилий отдать на переговорный процесс и решить вопрос без штурма этих городов. Сказав нашому радіо український генерал-лейтенант Володимир Терещенко. Ну а зараз два різні погляди на українську трагедію і її освітлення. Тошно і гадко слухати ваші висказування по Україні. Однобокие, нема правды, поколы деньги, как правдиво происходит. Может и российское телебачение, может и украинское. Але хусня и штатов про сбитые самолеты, когда с одной стороны первый раз так говорилось, а потом так. И вот это вот лукавство, понимаете. Все насилие, которое вы принесли на землю с помощью Соединенных Штатов Америки, под радио «Свобода», выхлестнуло наверх. И страшно мне думать, что, вы знаете, не поважают вас. Не поважают, бывает, что если почуешь, там подорожает, але неприемно слухать ваши передачи. Путинские зеленые человечки, узброенные автоматами, танками, ракетами, зенитными установками, нахавно поводят себя на Украине. Они оторвали от этой суверенной краины Крым. А зараз бесчинствують у повдньо-усходній Україні. Це вони збили пасажирський лайнер малазійської авіакомпанії. А тепер спокійників здимають золоті речі і присвоюють собі. Радіо «Свобода» повідомило, що одна голландська жінка побачила, що з рук її мужа здимали мародери золоті перстенок. Ось так Путін змагається за мир з допомогою зелених чоловічків. Ганьба. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. За тыдзень да стагоддзя ад пачатку першай сусветнай вайны прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў агучылі план мерапрыемстваў. Наш корэспандэнт Ігар Карней пацікавіўся, чаму запланаваныя імпрэзы аднабокія, перадусім з расійскім ухілам. Эпицентром сотых угодков Первой Всесветной войны станет Сморгунь, где 810 дзён должилась германо-российская позиционная война. На гроши так званой союзной державы тут узводится помпезный мемориал, який у сопровождальных документах от початку значился як парк перамоги. Але калі финансовые крыніцы поступово обмялели и до справы мусили подключиться мясовые улады, спрэчная перамога с паперу нібыта зникла. По тлумачэнні я звернулся до директора Института истории Национальной академии наук Виктора Даниловича. Информацию у меня нема, не могу я подтвердить, что такое название. То, что мы обмертовывались, это мемориал памяти о хвилях Первой Всесветной войны. А коли будет такая назва все-таки? Ну нет, конечно, из науковой точки зрения это ему не отправляет. Большая потому что сепаратный мир большевики заключили в Германии, после повыника Первой Всесветной войны, так само Россия фактично, она не уделяет. Что больше, то, что ты часы Беларуси, так само то и шаст Беларуси, она как бы не заявлялась, Я тоже удивляюсь, там же парк, там нормальная скульптурная композиция, вельми добро продуманная мастацкая идея вырашения. И то, что я скажу, назва, вот такая у нас фигурует, вот их паперы, какие приходят, это мемориал, посвященный ахвярам Первой Всесветной войны. Мітынг реквіем на Сморгонском мемориале призначены на 1 жнивня. До этой даты планировалось сдать комплекс целиком, але масштабность проекта унесла свои коррективы. Теперь урочистое открытие относится ажно на 2018 год, коли будет означаться 100-годзе закончения Первой Всесветной войны. Тем часом эксперты звертают увагу, что мемориал мае выразное российское обличье и мало спряяя послевоенному замирению. Помнік расійскім салдатам, праваслаўная капліца, пералік загінулых расейцаў і фактычна нічога пра іншых удзельнікаў кровапралітных змаганняў. Спадар Данілович з такім падыходам не згодны. Чаму беларусы павінны ствараць агульны мемарыял для ўсіх краін свету, якія тут у нас ваявалі? Мы зрабілі тое, што можам зрабіць уласнымі сіламі. Увекавечылі памяць ахвяр Першай сусветнай вайны, а сярод гэтых ахвяр у тым ліку беларусы. І беларусы ваявалі ў расійскай арміі, таксама яны гінулі. Тады расійская імперія была, і чыны таксама для тых людзей, хто насіляў тэрыторыю Беларуси, это воспринималось как отчинная война. Это мемориал огульной памяти, вы правильно это говорите. Но ни одна Беларусь его повинна створать. И на мой погляд, там удало показано и то, что тычется Беларуси, истории, и надписи там будут на белорусской и на русской мове. Там говорить про то, что это створается чисто вот, коли б Россия финансовала Ханшапкова, это целком мемориал, то, конечно, створался на российский грош. А это инициатива мясовой. Тут в 2006 году мясовые лады вышли с пропановой. Мы в 2007 году на конференции потримали эту идею створения мемориал. И она реализуется зараз. Як історик переконаний, що інтереси Білорусі ніяким чином не ущемлені в этом мемориале. Намісник начальника управління Збройних сил по вшануванні пам'яті оборонців Айчини і ахвяру війни Леонід Метеліца розказав, що амаль за 20 годів існування 52-го спеціалізованого пошукового батальйону Міністерства оборони знойдено і вшановано більше за 4 тисячі парештків солдатів і офіцерів, які загинули у Першу всесвітню війну у різних частках Білорусі. Выглядае, што функцыі падраздзялення абмяжоўваюцца выключна раскопамі. Прыкладам, у вёсцы Асаны, недалёка ад Крыва, дзе месціўся нямецкі лазарэт, з велічнага помніка ахвярам 379-га прускага палка вандалы ў пошуку замураваных скарбаў адарвалі памятную дошку, якая ўжо 40 гадоў валяецца літаральна за 20 метраў збоку. Занадта цяжкая аказалася ноша. Але прымацаваць яе назад няма каму. Это немножко вопрос не Министерства обороны. Вы правильно сказали, вот даже по моей должности, управление по увековечению памяти защитников Отечества. Мы занимаемся поиском, а все, что создается, мы поддерживаем памятники по увековечению местными органами власти. Что касается там где-то разрушено. Хибу с недогледженными помниками пообещала взять на заувагу представница Головного управления идеологичной працы Городенского облаканкаму Алена Климович. Я вас докладывала на сегодняшний день, что она валяется. Значит, тут две она не будет валяться. Себе так само означало. Значит, мы разберемся. Условие с тем, что Першая сусветная война, и наша называлась забытая война. Великие знаковые подеи. Пусть Маргония безумно, она нас выходит. Але и у Гродненской области, я понял, что и в Беларуси на Орбу. Увага до места похования Першей сусветной войны зараз иншая. И не только еще, и в 13-м годе, и в 12-м, и в 19-м годе войны. Максимум есть еще похование, какие не в належном стане. Але вельми многие похования приведены в належный стан. Вельми многие похования реконструированы. Заявились от памятные знаки. В общем, это мне здесь так само вельми важно. Могілкі кайзераўскіх салдат і афіцэраў даглядаюць найперш нямецкія дабрачынныя арганізацыі, якія намагаюцца трымаць пахаванні ва ўзорным стане. Прыкладам гуманнага стаўлення да гістарычнай памяці могуць быць могілкі ў барунах на Шмяншчыне, дзе ўсё ўтрымліваецца ў традыцыйным нямецкім парадку. А вось расійскія пахаванні да нядаўняга часу насілі хаатычны характар і даглядаліся хіба што энтузіястамі. Адзін з іх – мастак Барыс Цітовіч, які на пачатку 70-х з'ехаў на Вілейшчыну і фактычна прысвяціў усё сваё жыццё аднаўленню памяці расійскіх ахвяраў Першай усясветнай вайны. Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да тых, хто аздабляе свае аўтамабілі расійскай палітычнай сімволікай? Ці пагадзіліся б вы, каб расійскі сцяжок ці чорна-жоўтая стужка былі ў вашай машыне і чаму? Адказваюць мінакі на Магілёўскай плошчы славы, якая цяпер упрыгожаная трыма дзясяткамі дзяржаўных беларускіх сцягоў. Я вообще не знаю, сейчас чем они это вешают. Ну, вроде бы живет в Беларуси. Причем тут Россия. Не, ближе к белорусски своей. Почему здесь российская? Пускай в России вывешивают себе. Вот просто некоторые красиво и красиво, как побрякушка некоторые, я знаю, вывешивают. Может быть, кто-то считает себя россиянином. У нас должна своя символика. Я за старый флаг, белый, красно-белый, который. Нормально, союзное государство. Ну, я не видел никого, чтобы кто-то... Ах ты с российским триколором, на тебе за это. У меня белорусская висит. Я белорус, что я должен вешать российский? Нет. Что зачем вы... это мне надо? Они сами по себе, мы сами по себе. Я считаю, что Россия – это вообще бандитская страна. Ну, молодые люди, им все равно, что вешать. Деньги зарабатывать надо. Вот видите, гонор, вот говорите по-белорусски, а я не умею. С моих друзей по-белорусски размовляют. Ну, если найду 5 человек. Вот вам и Белоруссия. Это их дело. Ну, я бы не вешал, мне это просто не нужно. Что я показываю этим? Если у меня Белоруссия, зачем мне Россия? Хотят они чужую государственность и символы, ну, пожалуйста. Я не могу им это запретить. Немножко лучше историю пытался изучать. И не всегда мы с Россией были очень дружны. Не мешал. Белый, червонный, белый. До 95-го он был государственным флагом. И точно так и погоня. А это видоизмененный 51-го года всего лишь. Я бы не вывешивал никакой символики в своей машине. Это мешает обзорность. По поводу остальных, что не вывешивают. У нас свободная страна. Некоторые носят майки с изображением американского флага. Тут то, во что гораздо. У каждого свои интересы. Я не осуждаю это тоже. От России зависимо. Как-никак братские страны. Не было бы России, мы были гораздо хуже жили. В этом нет никакого смысла, кроме того, чтобы показать какие-то свои предпочтения людей к какому-то государству. И если бы им хотелось жить в России, то пускай бы они жили там и увешивали бы там свои флаги. Ставлюсь нормально до этого. Ну, может, это и люди сами из России. Не, я сам бы не упрыгожил свою машину, потому что я белорус, это иншая краина. Ну и пускай. А что тут такого? Мы одно государство братское. Я могу и американский повесить, если мне нравится. Я предпочитаю свою символику. О, белорусский флаг. Красиво? Красиво. Хвалях Радыё Свабода, нагадаю асноўныя тэмы. Справу былога дырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцава перадалі ў пракуратуру. Яго абвінавачваюць у тым, што сарваў тэрмін мадэрнізацыі прадпрыемства. Літва плануе адкрыць у Беларусі некалькі візавых цэнтраў. Мэта – вырашыць праблемы з чэргамі па візы. Гомельскі мяса-малочны холдынг згортавае пастаўкі сваёй прадукцыі ва ўкраіну. Прычынай сталі новыя ўкраінскія пошліны. Тым часам беларускі ўрад разглядае магчымасць змякчыць раней уведзеныя нормы ліцэнзавання для ўкраінскіх тавараў. Мода на вышыванкі на уздыме. Вышывальшчыцы са студэнцкага этнаграфічнага таварыства ў Менску маюць замовы на месяцы наперад. Эпіцэнтрам адзначэння сотых угодкаў першай усясветнай вайны стане Смаргонь. Мітынг-рэквіем на Смаргонскім мемарыяле прызначаны на 1 жніўня.